Velkommen til 24/7 dokumentar. La la la la la. Brrr. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Jeg ser ham mest, når jeg går i mørket. Hvem er han? Jeg ved ikke, hvem han er. Jeg ved bare, at han er en mand, som vil mig det rigtig ondt. Han har simpelthen valgt, at jeg er den udvalgte til, at der skal ske noget frygteligt. Til at få en skæbne, som man ikke ønsker at få. Dokumentar præsenterer Maria og den mørke mand. Okay. Altså, mens jeg lige stiller lyd, ikke? Kan du lige sige, hvad du hedder, hvor gammel du er? Jeg hedder Maria Kjærgaard, og jeg er 27 år gammel. Jeg er vokset op på Amager i en lille lejlighed i en andelskompleks. Da jeg var helt lille, der boede min mor og far sammen. Min far havde et alkoholmisbrug. Og det gjorde, at jeg nogle gange godt kunne sidde bag rattet, mens han var alkoholpåvirket og kørte bil. Jeg kunne godt blive sat ved en emarmet 20-knægt på et værtshus, når han var ude med vennerne. Så der gik ikke særlig mange år før, så synes min mor ikke, det var særlig forsvarligt, at jeg havde samvær med min far. Så de blev gift fra hinanden, og så er jeg faktisk vokset op alene med min mor lige siden. Min mor var rigtig god til at fortælle mig, at hun elskede mig. Hun har været meget lyttende af natur og meget kærlig. Og der har altid været noget over hende, der gjorde, at man havde tillid til hende. Man kunne fortælle hende ens hemmeligheder, og man kunne fortælle hende alle de ting, man havde på hjertet, og man blev accepteret for de ting, man sagde. Jeg kunne for eksempel finde på at sige, at hendes kæreste måske ikke altid var lige sød ved mig. Min mor havde en kæreste, da jeg var yngre, som verbalt tit overfaldt mig, når jeg var alene med ham. Hvad kunne den kæreste finde på at sige? At jeg ikke duede til noget. At jeg ikke var noget værd. At jeg var afskum. Han var meget kontrollerende, meget manipulerende, utrolig utilregnelig, men altid en meget sådan charmerende, udadvendt mand, når min mor var i nærheden. Jeg får sagt det til min moster og til min mormor, som så fortæller det til min mor, hvor vi så har en ærlig snak omkring, hvad er det egentlig, der foregår, når du ikke er her, hvad er det, der foregår blandt de lukkede døre. Min mor tog dagen efter og bad ham pakke sine ting, og så flyttede han. Der var jeg omkring de 6-7 år gammel. Der er meget i den tid for mig, som er lidt sort. Meget af det, som er en lille smule blokeret ind i hjernen. Hvordan havde du det med veninder og sådan noget? På det tidspunkt havde jeg det rigtig fint med mine veninder. Jeg havde et godt netværk i skolen. Mange rigtig søde veninder, men ganske få tæt på. Jeg følte på en eller anden måde, at jeg blev nødt til at holde sammen på mig selv, fordi jeg havde det svært op i mit hoved. Og hvis jeg lukkede nogen for tæt ind, så faldt min facade. Jeg er omkring de 10 år gammel, kommer cyklen ned til vores håndboldhal. Jeg går stille og roligt ind igennem døren og ind i den store hal med de her helt orange tilskuersæder. Mens jeg så sidder i den her hal, så kan jeg bare mærke, der er et eller andet her, hvor der er nogen, der vil gøre mig ondt. Der er simpelthen nogen, der vil gøre mig fortræd. Jeg kan mærke, hvordan hjertet begynder at slå hurtigere, hvordan jeg begynder at svede. Jeg tror, at når jeg går ud i omklædningsrummet, så vil der komme den her ukendte skikkelse og gøre mig fortræd. En slank mand med sorte jeans, sort hættetrøje, men ikke noget ansigt. Han var bare den her mørke skikkelse, som havde den her kniv i hånden, som ville stikke mig ned i ryggen, stikke mig adskillige gange, indtil jeg ligesom falder om, og så dør af indre blødninger. Så jeg går ud i Humboldthallens café, og så sidder jeg bare stille og roligt og venter på, at mine kammerater kommer. Jeg går stadig ikke ud i omklædningsrummet. Jeg sidder bare og venter og går ud på et toilet ude i forhallen og skifter mit tøj der, for der ved jeg, at der vil ikke kunne komme nogen, fordi der kan jeg låse min dør. Og så er det som om, så smider jeg det fra mig. Nu er det håndbolden, der tæller. Nu er det min fritidsaktivitet, der skal fylde noget, og ikke mine mørke tanker. Og den dag, der har jeg fået lov til at spille med førsteholdet. Det var stort for mig, fordi jeg var yngre end alle de andre på holdet. Så det at komme op på førsteholdet, det var noget helt særligt. Så mens du spiller den her håndboldkamp, der er den mørke mand væk? Der er ingen mørke mænd der. Kan du prøve at fortælle, hvad du gør efter kampen? Jamen efter kampen, der gør jeg jo, som jeg gør før kampen. Jeg undviger det omklædningsrum. Jeg pakker mine ting, tager hjem i mit fuldstændig drivvåde træningstøj, cykler hjem, selvom det er koldt, for jeg skal bare ikke ud i det omklædningsrum. Så jeg skynder mig hjem, tager et varmt bad, og så prøver jeg at komme videre for de dumme tanker, jeg havde. Men jeg vidste jo godt, at de ville komme igen i overmorgen, når jeg skulle til træning igen. Da jeg var 13, der begyndte tingene at ændre sig langsomt i mit liv. Min mor, hun blev sygemeldt fra arbejde, gik ned med stress, og det udviklede sig til, at hun fik en ret voldsom depression. Hun blev indlagt på et lukket afsnit ude på Amager Psykiatrisk Hospital, og var der i mange måneder. Under den indlæggelse, så vælger de at give hende elektroshock, hvor man sætter stød til hjernen for at dæmpe blandt andet sådan noget som selvmordstanker. I den mellemlæggende periode, der bor jeg hos min moster, og da min mor bliver udskrevet, så bor vi sammen stille og roligt med min moster, og der kan vi godt mærke, der er noget galt. Hun kan ikke huske, hvis hun har fortalt den samme historie. Den kan hun fortælle 3 gange i løbet af en dag, måske 4 gange i løbet af en dag. Der er rigtig mange basale ting, som bare er pist forsvundet. Og det viser sig så, at min mor, hun er blevet permanent hjerneskadet af det her elektroshock. Hun er meget sårbar, hun er meget porøs. Der skal ikke så meget til, før hun knækker. Hun græder rigtig meget. Efterfølgende så flytter mig og min mor tilbage i vores egen lejlighed, hvor vi bor sammen. Der er rigtig mange ting, hvor jeg bliver nødt til at tage ansvar. Blandt andet sådan noget som rengøring og indkøb og madlavning. Ting, som min mor ikke længere var i stand til at gøre, fordi hun var så deprimeret og så sort sted i livet, at hun kunne simpelthen ikke overskue nogen ting overhovedet. Der er meget for den periode, som er blokeret, som er sorte minder. Det er en periode, hvor alting er meget dystert i mit sind, hvor at tingene føles meget sværere, end de burde, når man kun er 13 år gammel. Kort tid efter jeg fyldt 13, der kontakter min kusine mig med henblik på, om jeg vil have kontakt til min far. Jeg er meget nervøs og ved ikke rigtig lige, om jeg skal tage den her kontakt til min far, eller om jeg skal vente til at blive lidt ældre. Så det, der sker, det er, at jeg takker nej tak til at ses med min far. Og så kort tid efter, så kommer politiet og ringer på og siger, at nu har han altså begået selvmord. Han havde pakket en sportstaske. Der lå vand, der lå bananer, der lå håndklæder. Det hele var klar, så han var klar til at tage til træning. Køleskabet, det var fyldt med mad. Han skulle have gæster om aftenen, og det var også dem, der så fandt ham hængende ude på badeværelset. Så han skulle have haft en rigtig fin dag, men har sådan muligvis i affekt ligesom valgt at tage sit eget liv. Jeg begynder så småt at føle, at min nærmeste kan høre eller læse mine tanker. Jeg får ligesom fornemmelsen af, at alt det, der foregår ind i mit hoved, alt det, der er de hemmeligste tanker, alt det, der er de pinligste tanker, alle de tanker, man ikke har lyst til at skulle dele med andre, dem kan min familie læse. Det begynder også at udvikle sig til, at det kan være folk, jeg sidder tæt på i bussen, der kan begynde at læse mine tanker. Og det er jo enormt pinefuldt, fordi det der med, at du ikke kan finde ro i dit eget hoved, men at du hele tiden omstrukturerer dine tanker, prøver at tænke på noget andet, prøver at dreje de tanker, du har ind i hovedet, sådan så andre ikke kan aflæse, hvad virkeligheden er for dig. Dengang jeg fyldte 16, så begyndte der at komme flere ting til. Jeg begyndte at få det, man kalder synshallucinationer. Det kunne fx være døde mennesker, der hang fra træer, når jeg gik en tur med vores hund. Det kunne være døde mennesker, der lå under bilerne på vejen. Det kunne være menneskehoveder, der hang i vinduerne rundt omkring. Det var en forskellig blandet type mennesker. Det var alt fra de høje til de lave og til kvinder og mænd. De hænger i sådan nogle ræb ned fra træerne i sådan noget hvidt tøj. Som om, at de har hospitalstøj på. Og jeg kan se, hvordan de er døde, hvordan de har hængt der og hvordan de har lidt. Alle de her døde mennesker omkring mig, som ikke er virkelige, men for mig føles fuldstændig virkelige, så jeg blev grebet af sådan panisk angst, og ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, fordi at på en ene side, der vidste jeg jo godt, det her, det er bare noget, du forestiller dig, og på den anden side, så tænker jeg, det her, det er så virkeligt, at det må være ægte. Og jeg ser døde mennesker, der er kastet hen over buskene, var helt klædt i sådan noget. Okay, nu har vi startet båndoptageren igen. Der startede en brandalarm her, hvor vi sidder. Hvordan blev du bange, den ringede, eller du sidder helt roligt? Altså det er som om det tog du helt cool. Jeg tænker, at jeg var ret overbevist om, at det var en brandalarm, så jeg holdt bare lidt øje med, om der kom mennesker løvende, men det gjorde der ikke. Så jeg tænkte, nå, men det er nok bare fordi den er lød tør for batterier. Så sådan en situation her, den tager du fuldstændig roligt. Jamen, jeg føler, at jeg er i trygge omgivelser, så sådan noget, det rører mig ikke så meget. Okay, lad os prøve at komme tilbage til interviewet. Du er ved at fortælle om de her døde mennesker, som du ser over buskene. Det er der, vi var. Ja. Jeg går langs den her asfalterede sti med de grønne buske på højre hånd, og der går jeg tit med min hund Simba på daværende tidspunkt, men over buskene, der begynder at ligge døde mennesker. De ligger i sådan en slags gammelt hospitalstøj, sådan noget hvidt lagenstof. Blålige i hovedet, sådan lidt gullige, blålige og gullige i hovedet, som om de sådan er blevet kvalt. Jeg tager min hund og begynder at gå meget hurtigt, men jeg kan jo ikke lade være med at kigge. Så jeg kigger under bilen, jeg kigger op i træerne, jeg kigger på buskene, fordi det her, det er en meget syret oplevelse på derværende tidspunkt, fordi det var første gang, det ligesom skete for mig, at jeg oplevede det her. Så det, der sker, det er bare, at jeg vil hjem, og jeg vil hjem hurtigt. Jeg skal væk fra det her. Så mig og min hund Simba, vi går løber ned ad den her sti, og hjem til opgangen op igen i stuen, hvor min mor sidder. Fortæller du din mor om det? Nej, jeg fortæller ikke min mor om det. Fortæller du nogen mennesker om det? Den virkelighed, som jeg begyndte at leve i, da jeg var omkring 16, det var en verden, som jeg holdt for mig selv i rigtig mange år. Og der er stadig rigtig mange ting af den virkelighed, som jeg oplever, som der ikke er særlig mange, der kender til. Er der ingen omkring dig, altså dine veninder, eller som lægger mærke til, at der er noget med dig, som er anderledes? Altså jeg tror, det som jeg blev drillet mest med, var, at når jeg ligesom kom, til et arrangement, så skulle jeg aldrig have noget kram. For jeg var sådan, jeg har det varmt, jeg har det rigtig varmt, ikke? Og det var jo simpelthen, fordi når jeg så var gået der på gaden i mørket og set alle de her ting, og hørt de her ting, som jeg nu gjorde, mens jeg gik på gaden i mørket, så blev jeg meget angst, så jeg begyndte at svede helt vildt. Så det var meget naturligt. Jeg havde ikke lyst til at give folk de her store krammer, når jeg var drivvåd ned ad ryggen. Så på den måde, så var folk jo lidt sådan, der er nok et eller andet her. Men på daværende tidspunkt var jeg jo ikke selv bevidst om, at det var angst, jeg havde. Det tror jeg måske, nogen har bemærket. Men aldrig, hvad der virkelig var, der lå til grund for, at jeg havde det sådan. Første gang, jeg møder den mørke mand, er da jeg er ude at gå om aftenen. Jeg går fra metroen og hjem til min lejlighed. Og lige pludselig så kan jeg mærke det, som om der står nogen lige bag ved mig. Jeg kan mærke nærmest nogen ånde mig i nakken. Ligesom hvordan, at der var nogen, der prøvede at trænge sig op bag mig. Og det var en enorm mærkelig følelse, fordi jeg blev ved med at kigge mig over skulderen. Der var ikke nogen, men lige pludselig, så står der bare en bag mig. Så står der en mand i fuld figur og kigger på mig. Han ligner en helt almindelig mand. Men stadigvæk med de sorte jeans og med den sorte hættetrøje. Han står omkring en halv meter bag ved mig. Men da jeg så kigger på ham i et stykke tid, så begynder han at forsvinde. Men det, der så sker, det er, at jeg begynder at sætte tempoet op, begynder at gå lige så stille og roligt videre. Men så sætter han sig i bilerne. Så holder han øje med mig i bilerne. Så sidder han lige pludselig bag passagerrattet på den blå Fiat Punto, der holder nede på hjørnet. Så går jeg videre, så sidder han i den røde bil længere ned ad vejen. Hans blik holder øje med mig, mens jeg går forbi. Holder øje med mig hele vejen. De stiger mig meget intenst lige i ansigtet. Og pludselig så er han igen i den næste bil. Så han følger ligesom efter mig hele vejen hjem. Men hvornår møder du ham næste gang, den mørke mand? Jeg møder ham faktisk stort set hver dag lige siden. Er det flere gange om dagen, eller hvordan? Jeg ser ham mest, når jeg går i mørket. Så det er sådan, den her mørke mand kommer frem i mørket. Så det er meget problematisk for mig i en lang overgang at gå alene på gaden. Det er faktisk sådan, at jeg oftest har enten min mor eller min moster i røret, når jeg går nogle steder. At jeg måske har mine nøgler mellem hænderne, så hvis der, den mørke mand kommer, så kan jeg lige give ham en ordentlig ris i. Eller simpelthen bare løber hjem fra de steder, hvor jeg er. I den her periode, hvad gør du for at få ham væk? For at slippe af med ham? Jeg gør meget det, at jeg begynder at knipse med fingrene, eller at sige la la la la la, højt op inde i hovedet, for ligesom at få en eller anden form for fornemmelse af virkeligheden. For eksempel, når jeg knipser, så kan jeg høre lyden af virkelighed. Hvis jeg siger la la la la la, så ligesom om, så springer jeg ud af de her syner og ind i min egen lyd. Så jeg begynder sådan at lave lyde for at forsvinde væk fra mine syner. Hvordan lyder det? La la la la la. Brrr. La la la la la. Brrr. Sådan gør jeg, når jeg går på gaden. Så er det som om, så kommer jeg tilbage til den virkelighed, jeg var i, før de her hallucinationer begynder at komme. Hjælper det dig at høre musik? Jeg hører altid musik, når jeg går på gaden alene. Hvad er det for noget musik, du hører? Det er jo for eksempel, hvad jeg siger med Chandelier. Den har jeg hørt rigtig meget. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, Hvordan er dit liv sådan der, da du er i starten af 20'erne? Der studerer jeg. Jeg begynder at få en start på tilværelsen som voksen, flytter hjemmefra, får et sted at bo på Islands Brygge med en god veninde. Og så stille og roligt, så begynder det at gå ned ad bakke. Jeg bliver nødt til at droppe ud af mit studie. Og stille og roligt, som årene går, så begynder jeg at få det værre og værre. Hvad var det for et studie? Jeg læste sociologi på Københavns Universitet. Men det er jo ellers net, der kræver et ret højt snit for at komme ind på, ikke? Jo, det gør det. Jeg havde et snit på 10,5. Og hvordan er det at studere der i starten? Det er enormt angstprovokerende, fordi at jeg ligesom går og er bange for at være på selve studiet. Jeg tør ikke gå ned alene i kantinen på de underjordiske gange. Jeg er bange for, at der kommer nogen og gør mig noget. Jeg sidder i timerne og begynder at se døde mennesker vandre rundt om mig. Jeg begynder at høre stemmer, der taler til mig. Og jeg skulle ned i kantinen, ned i kælderen. Og da vi så kommer ned i kantinen, så får jeg en tallerken og begynder stille og roligt at øse mad op. Men da jeg så sætter mig ned, så lige pludselig så kravler der orme og larver rundt i min mad. Så begynder jeg simpelthen at se de her dyr, der formerer sig i min mad og kravler ind og ud af den her kartoffelmos og gryderet. Det ryger selvfølgelig i skraldespanden, når jeg går ud for at vaske mig på toilettet. Og da jeg kommer ud, så er der ligesom de her to håndvaske til de to toiletter, der er med det her store firkantede spejl. Der står jeg og vasker mine hænder, trykker lidt sæbe ud af sæbepumpen, trækker nogle papirservietter, begynder at stå og tørre hænderne, og imens jeg så lige vil rette lidt på mit hår i spejlet, så ser jeg den her mørke mand stå i spejlet bag mig. Og han har en kniv i hånden. Så jeg skynder mig at flå dørhåndtaget op, luk døren, og så bare gå så hurtigt som overhovedet muligt op ad trapperne og ind i mit klasselokale. Mit hjerte hamrer. Jeg har det, som om jeg skal kaste op. Det hele, det kører bare rundt i kroppen på mig. Tilbage i 2014 begynder jeg at føle, at jeg har en dæmon, der sidder i min hjerne. Og den kan jeg ikke helt forklare, hvordan den ser ud, men jeg har kunnet mærke den fysiske klør sidde i mine tindinger og ligesom rive mig i håret. Den påførte mig udefrakommende tanker, som for eksempel, at jeg var et forfærdeligt menneske, og at jeg ville blive morder, at jeg ville blive dyremishandler, at jeg ville blive pyroman. Den fortalte mig alt det værste, man overhovedet kan forestille sig om andre mennesker. Sådan fortalte den mig, at jeg ville blive en dag. Og når den så ligesom påførte mig de her tanker, så kunne jeg mærke, hvordan den holdt fast i mig, og hvordan den ligesom nød at torturere mig. Men kunne du sige noget til den? Nej, jeg kunne ikke sige noget til den. Jeg var så fanget af at være i en virkelighed, der ikke var til at føle på. Jeg kunne ikke andet end bare sidde og rokke frem og tilbage. Jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke sove. Jeg tabte mig utrolig mange kilo på de 14 dage. Jeg kunne ikke holde mad i mig, jeg fik diarré, jeg kastede op. Og jeg sad bare rystet i den samme fosterstilling. Jeg sad i vinduet og kiggede ned på gaden, men hver gang der kom mennesker forbi, så blev jeg simpelthen så bange, fordi jeg troede, at de ville kunne se, at jeg havde en dæmon i hovedet. Der sad jeg ligesom og rokkede frem og tilbage i rigtig lang tid, for jeg kunne ikke holde ud at være i mig selv, jeg kunne ikke holde ud at være i den virkelighed, jeg var i, så jeg blev nødt til at foretage mig et eller andet, og det blev sådan nogle konstante bevægelser. Hørte du musik? Jeg hørte meget musik. Jeg hørte meget mindfulness, og så jeg rigtig mange quizprogrammer. Quizprogrammer? Thank you very much indeed. Hello, I'm Alexander Armstrong, and welcome to Pointless, the show where the lowest scorers are the biggest winners. Let's meet today's players. Og mens jeg sidder der, så har jeg bare behovet for at komme væk fra den her dæmon. Jeg har behovet for at komme væk fra de her belastende tanker, som fylder rigtig meget, og som overtager alt rationelt i mig. Så jeg har behov for at sætte fokus på noget andet. Og det fokus vælger jeg så at projektere over på noget quizprogram, som ligesom er den engelske udgave af det danske Jo Færre Jo Bedre, hvor at det handler om at få svare noget, som ingen andre har svaret. Og det er jo et program, hvor man skal tænke rigtig meget. Så for eksempel nævn en engelsk premierminister fra før 1950, så skal man tænke sig rigtig grundigt om. Og mens man så tænker sig rigtig grundigt om, så er det jo umuligt at fokusere på dæmonen samtidig. Så derfor blev mit fokus ligesom de her quizprogrammer, for så havde jeg et øjeblik, hvor jeg kunne slippe væk fra den der forfærdelige virkelighed, jeg levede i. Jeg tændte for fjernsynet, så hen på BBC, og så fandt jeg min dyne frem, og så lå jeg i min mors sofa og skruede helt op for lyden, så det ligesom overdøvede de stemmer og de lyde, der var i mit hoved. Jeg sidder sammen med min mor, og vi sidder det bedste, vi har lært, og prøver at gætte med. Men små skotske søer er måske ikke det nemmeste at gætte, så det bliver mest bare sådan for underholdningens skyld. Min mor kan se, at jeg har det rigtig, rigtig skidt. Hun opfordrer mig flere gange til at gå til lægen, og jeg får også en tid hos lægen. Men der går 14 dage, før jeg gør det. Og hvordan udvikler de der 14 dage sig? Det kom som et lyn fra en skyfri himmel, fra den ene dag til den anden. Lige pludselig så sad dæmonen der bare. Og så kunne jeg bare mærke, hvordan den begyndte at brænde i hele kroppen. Og så tog det bare til, som dagen gik. Den her dæmon blev mere og mere dominerende. Og jeg kunne ikke selv løse den situation, jeg var i. Jeg blev nødt til at få noget hjælp. Men på det tidspunkt, der var jeg ukendt i det psykiatriske system og vidste ikke, hvad det var, der foregik, eller hvor man skulle søge hjælp, eller hvem man skulle søge hjælp hos. Hvordan kommer det så i stand, at du bliver indlagt? Det, der sker, det er, at jeg tager til lægen fortæller hende primært om mine angstsymptomer. Jeg fortæller hende ikke om dæmonen, men jeg fortæller hende om mine angstsymptomer, som er meget voldsomme. Det her med, at jeg både kaster op og får diarré og ryster og sveder. Og hun siger, at jeg skal tage på psykiatrisk skadestue. Så det gør jeg så. Sammen med min mor, vi tager en taxa ned på psykiatrisk center, Amager skadestue. Og der kommer vi ind i det her store venteværelse og snakker med en læge, som jeg så fortæller om den her dæmon, og jeg er meget skamfuld omkring den, så det var meget svært. Så jeg gennemsvedte mit tøj fuldstændig og græd og var helt ud af den, for jeg troede jo, at jeg var blevet sindssyg. At jeg troede jo inderst inde, at jeg var de her ting, som dæmonen fortalte mig. Så da jeg kom og ligesom skulle sige til dem, jamen jeg tror, jeg er morder, jeg tror, jeg er pyroman, jeg tror, jeg er, hvad hedder det, så var de sådan, jamen Maria, prøv nu at høre, det er du ikke. Du skal ikke være nervøs, det er sådan her, det er, når man har det sådan her, hvad hedder det. Så det var svært at tro på dem, men det gav mig ro at vide, at den her dæmon, den var ikke virkelig, og de tanker, den påførte mig, det var ikke virkeligt. Så blev jeg indlagt på den psykiatriske akutmodtagelse, og lå der på et sengeafsnit i omkring en uge, før jeg blev overflyttet til et ungeafsnit, som havde subspeciale i udredning af skizofreni hos unge. Så skete der det, at jeg var indlagt der i 4 måneder, og blev faktisk testet for rigtig mange forskellige psykiatriske diagnoser. Aldrig rigtig noget, som der blev holdt fast i, eller som man kunne sådan pege på, det nok var det, der var galt. Der gik faktisk et helt år, før jeg endte med at få min diagnose paranoid skizofreni. Og jeg tror, der gik så lang tid fra, at jeg kom i psykiatrien, til at jeg fik diagnosen, at jeg jo ikke troede, at det, jeg gik og tumlede med, var unormalt. Det var jo noget, som var så dybt inde i mig, og noget, som har været med mig, siden jeg var barn, at det ikke var noget, jeg bare lige fortalte, som var noget unormalt, noget, der burde snakkes om, noget, jeg burde fortælle. Men hvad med nu? I dag? Møder du stadigvæk dæmonen og den mørke mand? Jeg møder stadig den mørke mand dagligt. Han er med mig næsten fra når jeg vågner til at gå i seng. Ikke at jeg altid kan se ham fysisk, men jeg kan på en eller anden måde mærke hans tilstedeværelse. Han er altid i nærheden af mig. Og så tror jeg især frygten for at møde ham, og frygten for, at han en dag bliver til en ægte person, en man kan føle, en man kan røre ved, også er der. Så du møder den mørke mand hver dag, selvom du er i behandling og får medicin og sådan noget? Ja, det gør jeg. Men lige nu sidder vi jo i et mødelokale inde hos Psykiatrifonden. Er han herinde et sted? Der er to elevatoren op til anden sal her hos Psykiatrifonden. Der stod den sorte mand med mig i elevatoren. Altså lige herude? Lige herude i elevatoren fra gulvplan til anden sal, hvor Psykiatrifonden ligger. Kan du prøve at gå ud og vise, så kan du vise mig, ja, hvor det var? Ja. Nu står vi her i receptionen i Psykiatrifonden. Og vi står foran elevatoren. Prøv lige, altså du siger, du har set den mørke mand tidligere i dag. Ja, jeg kommer gående ind ad hovedindgangen, og så går jeg hen til de her sorte elevatorer og trykker på knappen med pilen opad. Og det, der så sker, da jeg kommer ind, og i den anden ende af elevatoren, der er et spejl. Der står jeg og kigger. Jeg vil lige rette min læbestift en lille smule. Og så ser jeg den sorte mand inde i spejlet. Og det er altså 2 timer siden, eller sådan noget? Ja, det er 2 timer siden. Skal vi prøve at åbne elevatoren og se, hvordan den ser ud? Mm. Er du bange for, at den åbner? Lidt. Men du siger bare til mig, hvad du ser, ikke? Ja. Jamen, jeg kigger ind i den her elevator, og jeg ser en stålelevator med stålvægge, med et sort gulv og spejl for enden. Og når jeg kigger ind i det spejl, så står jeg og kigger på dig, og kan ikke se andre end den mørke mand. Jeg kan kun se dig, og ikke den mørke mand. Altså, nu har jeg jo faktisk mørkt tøj på. Ja. Men du ser mig, der står med en mikrofon. Ja, det gør jeg. Og dig i spejlet. Ja, jeg ser dig og mig. Den mørke mand er der kun, når jeg er alene. Han er der aldrig, når jeg er sammen med andre mennesker. Han forsvinder lige så snart, at andres nærvær er der. Så når du står og snakker sammen med mig, så er du faktisk tryg? Så føler jeg mig fuldstændig tryg. Er du ikke bange på nogen måde? Nej. Men det vil sige, når vi nu er færdige med interviewet, hvis du så tog elevatoren ned alene, så ville du kunne komme ud for at møde ham igen? Hvis jeg tog elevatoren ned alene, så ville det være ret stor sandsynlighed for, at jeg ville møde ham igen. Og der ville være ret stor sandsynlighed for, når jeg går op til bussen, at jeg så vil se ham sidde i nogle af bilerne på vejen derop. Men du ved jo godt, at han ikke findes. Men det føles så virkelig, at selvom han ikke findes, så sætter det sig så voldsomt i kroppen, at man kan mærke fysiske symptomer på, at man bliver bange. Og når man kan mærke, at man bliver bange, så bliver man også bange. Men siger du til dig selv, at han findes ikke, det er bare min hjerne, eller hvordan? Det siger jeg til mig selv hele tiden. Det bliver jeg nødt til. Men jeg bliver så overmandet af, at jeg er så bange for, at den her skygge, den her mørke mand, at han en eller anden dag er en rigtig person. At han udvikler sig til, at lige pludselig så er det et rigtigt menneske. Så når jeg ser den her skygge, den her mørke mand, så kan jeg godt nogle gange blive i tvivl om, er i dag, hvor han bliver et rigtigt menneske. Vil det bedste for dig være at være sammen med et andet menneske hele tiden? Ja, det bedste for mig vil faktisk være at være sammen med andre hele døgnet rundt, fordi så er det, at jeg slipper for det her. Så vil den mørke mand forsvinde? Så vil den mørke mand forsvinde, ja. Han kan godt optræde, hvis jeg for eksempel forlader et rum, og jeg går alene ind i et andet rum, men det er meget sjældent. Maria, tak fordi du var med i 24/7 dokumentar. Det var så lidt. har lyttet til 24/7 dokumentar Maria og den mørke mænd. Optagelse og tilrettelæggelse Mikkel Clausen. Klip og mix Kim G. Hansen. Tonight, on for tonight, on for tonight.